Host started recording. मंत्र पाठ ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 197वीं कक्षा, पीछे चौथे पांचवें अध्याय से संबद्ध सूत्रों का जो कार्य था, लोक आदि करना प्रत्यय का, वो पूरा हो गया था। आगे चलेगा सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, और लोक प्रकरण चल रहा है पीछे से, तो ये भी सूत्र किसी न किसी प्रत्यय का लोक करेंगे। तो सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, सुपह षष्ठी एक वचनांतम, धातु प्रातिपदिकयो हो षष्ठी द्विवचनांतम। यहां सप्तमी विभक्ति नहीं लगाएंगे क्योंकि परे रहते अर्थ नहीं है, अपितु इन्हीं के अंतर्गत जो सुप आएंगे उनका लोक करेगा। तो धातुश्च प्रातिपदिकम च इति धातु प्रातिपदिके द्वंद्व समास। तो सुपो विभक्ते है, सुप क्योंकि विभक्ति का ही नाम है, सुपों का विभक्ति नाम रखा गया है तो उनको लेना है। तो धात्वव्यवस्य प्रातिपदिकावयवस्य च सुपो लुक् भवति। अब धातु संज्ञा किससे करेंगे, जहां पर सुप आएगा तब धातु, हाँ धातु संज्ञा करने के दो सूत्र है ना, तो प्रथम सूत्र से करेंगे तो क्यों नहीं हो पाएगा। मूल धातु है उसमें कोई सुप नहीं आता, हाँ तो सनाद्यंता धातु से करेंगे तभी हो पाएगा। और सनाद्यंता धातु से भी करेंगे तो वो तो कई प्रकार की धातुओं को लेता है, सनाद्यंत बहुत सारी हैं, तो उनमें से कौन सा आना चाहिए जहां पर सुप भी मिल जाए, क्योंकि सन्नंत यंगंत यंगलुगंत णिजंत णिंगंत इन सभी की धातु संज्ञा करता है वो, तो ये सारे आ सकते हैं क्या, ये सूत्र का विषय बन जाएंगे केवल नाम धातु। हाँ तो केवल नाम धातुओं में लगता है ये सनाद्यंता धातु से जो धातु संज्ञा करेंगे, तो जब नाम धातुओं की धातु संज्ञा करेंगे, नाम से जो धातु बनाए जाएंगे उनके अंतर्गत आएगा सुप, वहां ये लोक करेगा। तो इस तरह से पुत्रियति और घटियति ये धातु का उदाहरण बन जाता है, और कष्ट श्रितः राजपुत्रः ये प्रातिपदिक का उदाहरण। तो पुत्रियति में विग्रह करेंगे आत्मनः पुत्रम इच्छति, अपने पुत्र को चाहता है, तो अपने पुत्र को चाहता है, तो इसलिए सुप आत्मनः क्यस से जब क्यस प्रत्यय करेंगे तो वहां ऊपर से अनवृत्ति आ रही है, धातु कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायां वा, तो कर्मणः की अनवृत्ति आ रही है, कर्म होना चाहिए। तो सुप आत्मनः क्यस से जिस सुबंत को लिया जाएगा वो द्वितीया विभक्त्यंत होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, इसलिए पुत्रम कहा गया। उधर सूत्र में आत्मनः शब्द भी है, सुप आत्मनः, तो आत्मनः को और जोड़ना पड़ेगा। तो आत्मनः पुत्रम, अब पुत्रम के स्थान पर कुछ भी ला सकते हैं, हमारा कुछ भी हो, अपना कोई वस्तु है, तो आत्मनः पुत्रम इच्छति, इच्छति ऊपर से इच्छायाम की अनुवृत्ति आ ही रही है। तो इस तरह से पुत्र अम, इस अवस्था में अब क्यस प्रत्यय जोड़ देगा, ये क्यस प्रत्यय का यह बचेगा, और जब क्यस प्रत्यय जुड़ गया तो ये आ गया सनादि गण में, तो सनाद्यंता धातव, इसने धातु संज्ञा कर दी पूरे समुदाय की, क्योंकि सनाद्यंता में बहुरी समास है, तो अन्य पदार्थ में पूरा समुदाय आ गया, उसकी धातु संज्ञा हो गई। अब धातु के अंतर्गत अम प्रत्यय भी आ गया, उस अम का इसने लुक कर दिया, तो पुत्र और या। अब आगे क्या करेंगे, यहां पर जितने भी अकारांत शब्दों से यदि हम क्यच प्रत्यय करते हैं तो उनको ईकार हो जाता है क्यच पर रहते, सूत्र कौन सा होगा, क्यचीचा, तो इसमें कहां से ई आ रहा है और कहां से अकारांत आ रहा है, अस्य की अनुवृत्ति आ रही है, ई ग्राद्मो से ई की आ रही है, तो अकारांतस्य अंगस्य क्यची परतः ई कारादेशु भवति, ये क्यची च का अर्थ हो गया। तो अलोन्त्य से लगा करके त्रा में जो अ है उसको ई हो गया, पुत्री पुत्री या। अब ये पास में है हमारे धातु पूरी। अब इसके बाद धातुओं के अधिकार में हम कोई भी लकार ला सकते हैं या कोई अन्य प्रत्यय भी कर सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है, क्योंकि धातुओं के अधिकार में तो पूरा हमें साम्राज्य मिल जाता है, फिर प्रत्ययों का कहीं से भी कोई प्रत्यय ला सकते हैं। तो लकार का रूप दे दिया है इन्होंने, तो लट लकार ले आए, शप आ जाएगा, तिप आ जाएगा, अतोगुण से पररूप हो जाएगा, पुत्री यति पुत्री यतः पुत्री यन्ति, पुत्री यति का अर्थ क्या हो गया, अपने पुत्र को चाहता है, उसके प्रति राग है उसका, अपने पुत्र को चाहता है। ऐसे ही आत्मनः घटम इच्छति, ये भी अकारांत है, यहां भी इकार हो जाएगा, तो घटी यति। आचार्य जी, लेजंत धातु से कैसे प्रत्यय आना है, यणिच्छ और पूर्वोत्सनः ये सूत्र है, तो फिर ये क्यच आदि उनसे, प्रश्न नहीं समझ में आया, सनंत धातुओं से प्रत्यय कैसे आना है, ये पूर्वोत्सनः कह रहा है, और अणिच्छ वो लकारों के लिए, वो से आत्मनिपद प्रश्न पद की बात के लिए कहता है वो, यहाँ शेष तो ये, यहाँ तो पूर्व सना पूर्व से कोई संबंध ही नहीं है, धातु थी ही नहीं पहले पुत्र, क्यच प्रत्यय से पहले धातु ही नहीं थी, तो ये तो सामान्य सूत्र बन जाएंगे यहाँ पर, और उसमें कोई जब विधान नहीं किया गया है तो शेषाद कर्तरी परस्मी पदम, बस वही होना है यहाँ तो, क्योंकि निजस्व सूत्र से वहां तो ण्यंतों को तो कह दिया है, सन्नंतों के लिए पूर्वसनह कह दिया है, यंगंतों में यंग में ङकार लगा दिया पाणिनि ने, तो वहां तो सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, क्यच में कोई ऐसी बात ही नहीं है, तो सीधा शेष होने से परस्मी पद। आगे हाँ, क्यश में तो, क्यश में तो विकल्प रखा गया है वाक्यशह सूत्र, जब क्यश प्रत्यय करेंगे वहां तो विकल्प है, क्यच के लिए नहीं है। आगे है कष्ट श्रितः, तो कष्टम श्रितः, कष्ट को प्राप्त हुआ, तो श्रित में तो निष्ठा प्रत्यय है और प्राप्त हुआ वो कोई और है कर्ता उसका, कष्ट को प्राप्त हुआ, तो कष्टम श्रितः। अब यहां पर कष्ट अम और श्रित शब्द के साथ में समास करेंगे श्रित सु, तो द्वितीयांत है, तो द्वितीया श्रितातीत पतितगतात्यस्त प्राप्ता पन्नैहि, इसे द्वितीय तत्पुरुष बोलेंगे, इसको तत्पुरुष समास हो गया, तो कष्ट अम श्रित सु। अब ये पूरा समुदाय अब इसका नाम प्रातिपदिक, जैसे पीछे पूरे समुदाय का नाम धातु सनाद्यंत धातु है, यहाँ पूरे समुदाय का नाम प्रातिपदिक कृतधित समासाष्ट्र समास होने से। अब यहाँ भी प्रातिपदिक के अंतर्गत उसका अवयव बन गया, अब ये अम और सु ये दोनों इससे हट जाएंगे, लुक हो गया, रह गया कष्ट श्रित। उसके बाद फिर स्वाद्युत्पत्ति करके कोई सी भी विभक्ति ला सकते हैं। कष्ट श्रितः यानी अयम कष्ट श्रितोस्ति, यह कष्ट को प्राप्त हुआ है, यानी कि दुखी है कोई व्यक्ति। ऐसे ही राज्यः पुत्रः राजन ngas पुत्र सु, यहां षष्ठी सूत्र से, जहां कोई अन्य सूत्र नहीं है तो षष्ठी सूत्र से समास करके षष्ठी शेषे से करेंगे या षष्ठी से समास। अनमोल अनमोल उत्तर दिया करो जल्दी से, तुम पीछे क्यों रहते हो, दोनों में से जो पहले दे उत्तर जिसको भी आ रहा हो। तो षष्ठी शेषे से समास करेंगे या षष्ठी सूत्र से, दो सूत्र है ना। षष्ठी शेषे तो षष्ठी विभक्ति करता है, जहां कोई व्यक्ति नहीं है शेष में षष्ठी, और षष्ठी षष्ठ्यंत का सुबंत के साथ समास करता है। तो राजन ngas पुत्र सु प्रातिपदिक संज्ञा, सुपों का लोक, फिर स्वाद्युत्पत्ति राजपुत्र हो गया बस। कैसे बताओ, नहीं कैसे कैसे, सुनो सुनो जल्दी, नहीं बालक शब्द से सुप्रत्यय लिया हमने, तो बालक का नाम तो प्रातिपदिक किससे रखा था हमने, सूत्र बोलो। हाँ अर्थव धातु प्रत्यय है प्रातिपदिकम, इससे बालक का नाम हो गया प्रातिपदिक। सु का नाम प्रातिपदिक किससे होगा, प्रत्यय लाने मात्र से उसका अवयव नहीं बनता, यहां बात हो रही है प्रातिपदिक का अवयव, ठीक है ना। प्रातिपदिक जितने का नाम है उसका अवयव, तो उसका अवयव तो बकार है, आकार है, लकार है, अकार है, ककार है, अकार है, बस यही तो है, यही है उसके अवयव, इसी का नाम है प्रातिपदिक। भाई जितने का नाम शरीर है, तो अंगुली हाथ पैर नाक आंख कान, अब तुमने चादर ओढ़ रखी है, ये भी तुम्हारे शरीर का अवयव है क्या, है? इसको शरीर नहीं बोलेंगे, वो तो बाहर से आया ना, सुप्रत्यय अलग से आया था, और प्रातिपदिक से आया था, यानी प्रातिपदिक से परे प्रत्यय परश्च, तो कोई बात नहीं, उसका अवयव नहीं कह सकते उसको। अब यहां क्योंकि पूरे समास की, पूरा समास जितना भी किया गया, समास किया गया था विभक्ति सहित के द्वितीयांत का सुबंत के साथ, प्रत्यय साथ में ले लिए गए, समासः प्राकटारात समासः, संज्ञा साथ में आ रही है, पूरे का नाम समास हुआ था, इसलिए अब ये समास के सारे अवयव हो गए, उसमें आए हुए शब्द, उसमें आए हुए प्रत्यय, सभी का नाम समास हो गया। इस तरह से चलो आगे है आदि प्रभृतिभ्यः शपः। तो आदि प्रभृतिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम शपः षष्ठीक वचनांतम, प्रभृति आदि को बोलते हैं आदि ही प्रभृतिर येषां ते आदि प्रभृतयः। तो आदि प्रभृति इनके आदि तो बन गया अदादि, तो पूरा अदादि गण इसमें समाविष्ट हो गया। तो अदादि गण पठितेभ्यः अर्थात अदादिभ्यः धातुभ्यः उत्तरस्य शपो लुग् भवति। तो चार लकारों में लाते हैं हम शब, लट लोट लंग विधलिंग, तो जितनी भी धातुएं हैं अदादि गण की, सभी की सभी के रूप जब चलाए जाएंगे चार लकारों में, तो वहां ये शब को हटाता जाएगा। अब शब को हटाने के बाद शब से संबद्ध कोई भी कार्य नहीं होने वाला। तो प्रथम धातु है अदादि गण की अद। तो पहले हम शब्द तक पहुंच जाएंगे, लट लकार ला करके लह कर्मणिच भावे चाकर्म के भय सारी वही प्रक्रिया करते हुए और सार्वधातुक संज्ञा फिर कर्तरी शब इतना सारा कार्य करके अद शब तिप उस अवस्था में ये शब को हटा देगा, लुक कर देगा, उसका लुक होने के बाद रह गया अद और ती। अब जब इतना हो गया तो उस अवस्था में खर परे आ चुका है तो खरी जैसे दकार को तकार हो जाएगा अत्ति अत्ति अत्तह अदंति। ऐसे ही हन धातु में भी तो तिप में तो बन गया हंति और तस में क्या बनेगा, तो तस में हतः कैसे बनेगा, नकार कहां चला गया, लट लकार में छह प्रत्यय ङित होते हैं ये ध्यान रखा करो सदा, और लिट लकार में भी छह प्रत्यय परस्मी पद में, आत्म पद में नहीं, लिट लकार में भी छह प्रत्यय वो ङित नहीं वो कित होते हैं, ठीक है ना, होंगे छह प्रत्यय ही। आत्मने पद में पूरे नौ प्रत्यय लट लकार में ङित होते हैं और लिट लकार में कित होते हैं, पूरे नौ। परस्मी पद में छह और छह, आत्मने पद में नौ और नौ, लट में ङित लिट में कित, बस ये याद कर लो। तो कित आ गया तस, वो ङित आ गया तस, इसलिए अणधातुपदेश वनति तनुत्यादीना मनोनासिक लोपो झलि ङिति, वो चाहे कित हो या ङित हो दोनों ही अवस्थाओं में लगता है। तो हतः घ्नन्ति द्विष धातु, द्विष अप्रीतौ, प्रीति न होना, तो द्विष और शप और तिप, शप को हटा दिया गया, अब गुण हो गया तिप को मान करके, तो तिप को मान करके गुण हो गया तो द्वेष। मूर्धन्य षकार पहले से ही है, केवल उष्णाष्टु लगा देंगे द्वेष्टि। अब द्विवचन में यहां पर जैसे यहां तिप को मान के हमने गुण कर लिया पुगंत लघु बुधस्य च से, लेकिन तस प्रत्यय में गुण नहीं कर सकते हम क्योंकि वो ङित है, तो द्विष्टः द्वेष्टि द्विष्टः द्विषन्ति, आवश्यकता ही नहीं पड़ती याद करने की यदि प्रक्रिया पता हो तो। आगे बहुलम छंदसी, अब यहां ऊपर से अदादि अदि प्रवृत्तिभ्य की अनुवृत्ति ले लेते हैं, तो स्पष्ट ये सूत्र बहुलम छंदसी क्योंकि कई बार आते हैं ना ये सूत्र बहुलम छंदसी अष्टाध्यायी में, अनेकों स्थानों पर यह सूत्र आएगा लेकिन ऊपर से संबद्ध रहेगा ये, तो अर्थ इसके अलग अलग प्रकार के होंगे फिर, तो यहां अर्थ बन जाएगा इनके बहुलम प्रथमिक वचनांतम छंदसी सप्तमिक वचनांतम। तो छंदसी विषय है वैदिक प्रयोग विषय शपह बहुलम लोक भवती, अब बहुल कहने से बहुन अर्थान लाती, इस प्रकार से अर्थ करते हुए जहां पर प्राप्ति हो रही है वहां न होना, जहां प्राप्ति ही नहीं है वहां हो जाना, ये एक सामान्य सी बात है बहुल कहते ही। जैसे अदादि गण में शब का लुक कर दिया गया तो हो सकता है कहीं कहीं न हो, तो इसकी सहायता ली जाएगी। अदादि गण की धातुओं से शब का लुक कहा गया है, यदि कहीं पर अदादि गण से भिन्न किसी अन्य गण की धातु से उत्तर भी शब का लुक दिखाई दे रहा है तब भी बहुलम छंदसी की सहायता ले लेंगे। तो केवल यही नहीं कि अदि प्रवृत्ति पर शब से जहां प्राप्ति हो रही है वहीं पर यह बहुल कर रहा है, जहां इसकी प्राप्ति नहीं है अदि प्रवृत्ति पर शब की वहां भी बहुलम छंदसी लग जाएगा और वो लुक कर देगा। तो अन्य गणों की धातुओं में तो लुक करने में काम आएगा ये, अदादि गण की धातुओं में लुक को रोकने में काम आएगा ये, क्योंकि करने में तो अदि प्रवृत्ति पर शब ही समर्थ है, रोकने में इसकी आप सहायता ली जाएगी। तो जैसे हमने पीछे बनाया था हंति, लेकिन वेद में कहीं कहीं पर हनति ये रूप मिल जाता है, तो शब्द दिखाई दे रहा है हनति हनतः हनंति, ऐसे चलेंगे रूप वहां पर, लेकिन हनता हनंती मिले तब, वो जितना मिलेगा उसी के अनुसार प्रयोग करेंगे। ऐसे ही अशयद इंद्र शत्रु, इंद्र शत्रु सो गया, तो अशयत कौन सा लकार है ये? हाँ, लंग लकार का रूप है, तो क्या बनना चाहिए था? क्योंकि शींग धातु, शींग स्वप्ने अदादि गण की है, तो यदि लुक कर दें तो क्या बनेगा? तो पहले लट का देखो क्या बनता है, शेते, बस इसी का बना लो और लगा दो, और ते की जगह त कर दो, अशेत। लेकिन आत्मनिपद का प्रयोग है वहां पर, अब वेद में तो आत्मनिपद परस्मिपद एक सामान्य सी बात है, वहां तो व्यत्यय हो जाता है सारा, तो परस्मिपद का प्रयोग किया गया है। ये आत्मनिपद का नहीं है, आत्मनिपद में तो बनता अशयत। जैसे वहां यदि हम लट लकार में शब करें वेद में, तो क्या बनना चाहिए? शयते, ठीक है ना, गुण होगा, अयादेश भी होगा शब के कारण से, तो शयते का अशयत। लेकिन परस्मिपद में है तो अब क्या बनाएंगे? शयति, तो शयति का अशयत, ये लंका रूप हो गया परस्मिपद मान करके। तो ये तो इन्होंने अदादि गण से जो प्राप्त लुक था उसको बहुल करके नहीं किया। अब यहां पर बहुल ग्रहण सामर्थ्य से अन्य गण वाली धातुओं से भी लुक दिखा रहे हैं, जैसे त्राध्वम, ये वादि गण की है त्रयिंग पालने, तो त्रायते त्रायते त्रायन्ते, और लोट लकार में त्रायताम त्रायेताम त्रायन्ताम त्रायस्व त्रायेथाम त्रायध्वम, तो त्रायध्वम न होकर के क्या बन गया यहां पर? त्राध्वम। तो त्रायध्वम में तो त्रय है और शब का अ है, तो आय आदेश होकर के त्रायध्वम, लेकिन यहां तो हम आय नहीं कर पाएंगे क्योंकि अच परे नहीं है, ध्वम है आगे, तो फिर आदेश उपदेशे अशिति आकार हो जाएगा त्राध्वम। पहले टिता आत्मनिपद आनाम टेरे लगा लेंगे, त्राध्वे बनाएंगे पहले, ध्वम तो प्रत्यय है, ठीक है मान लिया, तो पहले ध्वम का करेंगे ध्वे, प्रक्रिया वही रहेगी, उसके बाद फिर सवाभ्याम वामौ, वकार से उत्तर जो एकार होता है उसको अम, और सकार से उत्तर जो एकार होता है उसको व, सवाभ्याम व अम वामौ। त्राध्वम नो देवाह, देव हमारी रक्षा करें, हे देव हमारी रक्षा करो, ऐसे बोल दो। आगे यंगोचीचा, ये जितने भी हम यंगंत रूप बनाते हैं सब में लगता है ये सूत्र, और इसीलिए जैसे सन्नंत के रूप एक प्रकार के, निजंत के एक प्रकार के, लेकिन यंगंत के रूप दो प्रकार के होते हैं, यंगंत और यंग लुगंत, और इसीलिए जहां जहां भी पाणिनि ने यंग संबंधी कोई कार्य किया है यंग पर रहते, जैसे कि हम अभ्यास के प्रकरण में देखते हैं, तो वहां दोनों को लिया गया है, जैसे वहां सूत्र देखा होगा गुणो यंग लुको हो, यंग भी कहा साथ में लुक भी कहा, तो यंग यंग लुक, यंग यंग लुक, यही चलता है सर्वत्र। चरकरी तो अलग है विषय, चरकरी तमच तो ये कहता है कि जहां पर लुक कर दिया गया है यंग का, उसकी संज्ञा है ये चरकरीत, पूर्वाचार्यों की चरकरीत यंग लुगंत की संज्ञा है, और पढ़ दिया उसको अदादि गण में, तो अदादि गण में पठन मात्र से यंग लुगंत का रूप चलाएंगे तो चार लकारों में शब का लुक हो जाएगा, केवल इसलिए कि अदादि गण में पढ़ दिया है चरकरी तमचे, पहली बात। दूसरी बात, जहां पढ़ा है वहां परस्मिपद की धातुओं का परिगणन है, तो अब वहां पर यह भी अर्थ निकल आया कि यंग लुगंत से परस्मिपद ही होता है, तो दो बातें सिद्ध कर दी पाणिनि ने चरकरी तमच को पढ़ करके। कौन कौन सी दो? शब का लुक करना और परस्मिपद के प्रत्यय लाना, दो बातें। तो यंगो चीच यंग षष्ठी एक वचनांतम अचि सप्तम एक वचनांतम च अव्यपदम। अब यहाँ पर च से जो है ऊपर से बहुलम की अनुवृत्ति भी ले लेते हैं, वैसे भी आ सकती थी लेकिन कहीं कहीं नहीं भी लेते हैं अनुवृत्ति, लेकिन च पढ़ दिया है तो अब तो पीछे से कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह से इसका अर्थ बन जाएगा कि यंग प्रत्यय अचि प्रत्यय परतः बहुलम लुक भवती। अब बहुल करके लुक कहा है तो इसका अर्थ है कि अच परे न हो तब भी हो सकता है, तो बहुल ग्रहणात अनचि अपि भवती। तो अच परे न हो का अर्थ है कुछ भी परे न हो, धातु केवल सनाद्यंता धातु से हमने यंगंत बना ली और वहीं पर यंग को हटा दो, अब अभी कोई प्रत्यय नहीं लाए आगे धातु के अधिकार में। प्रत्यय लाएंगे तो अच आगे आना चाहिए तब यंग का लुक हो जाएगा, और कोई भी प्रत्यय नहीं है आगे तो सीधे धातु संज्ञा जितने की है हमने सनाद्यंता धातु से वहीं पर हट जाएगा वो यंग। तो उदाहरण जो है दिए हैं इसके लोलव पोपव मरिमृज सरीसृप, ये तो वृद्धादेज की सिद्धि में ही आ चुके हैं सारे उदाहरण। ये तो बनाओ लोलव कैसे बनेगा सुनाओ मुझे एक बार जरा संक्षेप में। हाँ लुई छेदने धातु से अभ्यास कार्य भी सारे कर लेंगे पहले ही। ह्रस्व जब गुण करना होता है ना तो फिर ह्रस्व नहीं करते हैं। अभ्यास में यदि गुण करने का कोई सूत्र हम लगाने चाह रहे हैं और वैसे भी वो पर में पर आ रहा है, जैसे ह्रस्व सूत्र पहले है गुणो यंग लुको हो आगे है, उसको पहले लगा देंगे ठीक है ना। अब उसको लगा करके फिर ह्रस्व को नहीं लगा सकते अब, नहीं तो दीर्घ गुण करना व्यर्थ हो जाएगा। तो लो लुया ऐसा बना लिया हमने, अब सनाद्यंता धातव अब धातु के अधिकार में ले आए प्रत्यय कौन सा अच किससे लाएंगे अच प्रत्यय किससे लाते हैं हाँ हाँ बहुत बड़ा सूत्र है नंदी ग्रही पचादिभ्यो लुणी नच किसी भी धातु से ले आओ उससे तो कोई समस्या ही नहीं है। तो अच प्रत्यय जब आ चुका अब इससे यहां पर यंगो चीचा को अवसर मिल गया, इसने यंग का लुक कर दिया ठीक है। फिर क्या होगा क्या बात है बहुत धीरे धीरे बोल पा रहे हो तुम लोग हैं। लुक कर दिया गया तो क्या रह गया अब सार धातु कार धातु के से गुण की प्राप्ति हो रही है अभी, केवल गुण कर थोड़ी पाएंगे क्योंकि यहीं पर तो रोकने के लिए फिर सूत्र बैठा हुआ है। हमने कौन से सूत्र की सिद्धि में इसको देखा था प्रथम पाद के कौन सी सूत्र की सिद्धि में हाँ न धातु लोप अर्ध धातु के वहां देखा गया था इसको। ठीक है। तो जब हमने गुण की प्राप्ति दिखाई तभी यहाँ देखा गया था कि यह का जो लोप हुआ था वो किसको मान के हुआ था, अच को मान करके। तो और अच है आर्ध धातु प्रत्यय, तो जिस आर्ध धातु को मान करके धातु के अवयव का लोप हुआ है, धातु का अवयव कैसे है, सनाद्यंता धातु ने धातु संज्ञा कर दी थी यंग सहित की। अब उसी आर्ध धातु को अच को मान करके धातु को गुण की प्राप्ति हो रही है, मतलब इक के स्थान में, इक के स्थान में गुण की प्राप्ति हो रही है, गुण की हो या वृद्धि की हो, तो इसने रोक दिया। उसके बाद फिर उवंग करेंगे अचिष्णु से, तो लोलुभ अलोलुभ लोलुभ है। ऐसे ही पूई पवन धातु से पोपवा है, तो लोलवा का अर्थ हो गया बार बार काटने वाला, पोपवा का अर्थ हो गया बार बार पवित्र करने वाला, छानने वाला भी अर्थ ले लेते हैं। पवने कुई पवने छानने अर्थ में भी आ जाती है, जैसे कूड़ा करकट छानते हैं किसी अन्न में से। ऐसे ही मरी मृज सरीसृप ये उसकी है अदादिगण की धातु मृजूष शुद्ध, तो यहां भी ऐसी करेंगे मृज धातु से यंग प्रत्यय ला करके धातु रे काचो लादे क्रिया समिवारे यंग, और यहां भी यंग का मृज ला करके और उसके बाद फिर द्वित्व आदि सारे कार्य करके यंग प्रत्यय लाने के बाद यानी कि मृज मृज य अभ्यास में मृ मृज य, फिर उरत लगाएंगे अभ्यास में मर मृज य, फिर हलादि शेष म मृज य। अब ये इसका हो गया नाम धातु सनाद्यंता धातवः। अब लाएंगे अच प्रत्यय, क्योंकि अच प्रत्यय आगे दिखाएंगे तभी तो यंग को हटा पाएंगे। उसके बाद यंग को हटा दिया गया तो म मृज अब रह गया अ। अब यहां वृद्धि की प्राप्ति होगी। हाँ अभ्यास में एक कार्य और होता है यहां पर के ऋतुपदस्य ऋतुपद जो धातुएं होती हैं उनके अभ्यास में रीक आगम रीक और जोड़ दो, तो मरी मृज और अ। अब यहां जो वृद्धि मृज वृद्धि से प्राप्त हो रही है उस पर रोक लगा दी न धातु लोप अर्ध धातु के ने, हो गया बस मरी मृज। सृपलरी धातु से सरीसृप, तो ये तो देख दिखा दिया इन्होंने कि जहां पर अच प्रत्यय परे है वहां पर यंग का लोप करना, लेकिन बहुल की भी अनुवृत्ति आ रही है तो अब अच नहीं है तब भी, जैसे सीधे हमने पठ धातु ले ली और पठ से यंग प्रत्यय करके सारे कार्य जितने भी हैं द्वित्व आदि करना और अभ्यास में जो कुछ भी है, जैसे पठ पठ य पपठ य। अब यहां पर क्या होता है अभ्यास में जब धातु यंगंत तो यंग परे हो या यंग लुक हो तो क्या हो जाता है, वहां अभ्यास में दीर्घ हो जाता है, ठीक है ना। किससे होगा अभ्यास को दीर्घ, हाँ तो दीर्घो लघो से दीर्घ हो जाएगा, नहीं दीर्घो लघो नहीं दीर्घो के तह दीर्घो लघो नहीं दीर्घो के तह सूत्र से, तो दीर्घो के तह से दीर्घ हो गया तो पापठ। अब यहां जो यंग प्रत्यय है ये बिना किसी निमित्त के यानी आगे कुछ भी परे नहीं है और तब भी बहुल कहने से हटा दिया गया, बस केवल पापठ रह गया ये। अब पापठ का जो सनाद्यंता धातु से हमने धातु बनाया है इसको, तो धातु के अधिकार में लकार कौन सा लाएंगे, कोई सा भी ला सकते हैं, तो लट लकार ले आए। अब लट लकार के स्थान पर आत्मनेपद के प्रत्यय लाएं या परस्मी पद के लाएं उसका निर्णय करने के लिए है वो सूत्र चरकरी तमच, उसने परस्मी पद के प्रत्ययों का विधान किया, यानी अदादिगण के समान मान करके दो बातें हो गई, एक तो परस्मी पद का विधान हो गया और दूसरा अदादिगण के समान मान करके हम जब लट लकार लाएंगे तिप लाएंगे शप लाएंगे तो शप का लुक भी हो जाएगा अधि प्रवृत्ति व्यह शप से, तो केवल ती है आगे पापठ ती। अब यहां जो कार्य होता है तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो सिद्धि के लिए पापठ ही ती, तो पापठ ती, तो अब यहां ये केवल पापठ ही धातु में ही नहीं, सर्वत्र यंग लुगंतों का नियम चल रहा है अब ये, कि जब हम यंग लुगंत धातु के आगे लट लकार लाते हैं तिप्त जी सिप्तस्थ आदि प्रश्न पद के प्रत्यय तो आने ही हैं, तो वहां पर सूत्र है यंगो वा, उसके ऊपर क्या है ब्रुव ईट, और प्रकरण चल रहा है ये नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातु के, पित सार्वधातुक कितने हैं, तिप सिप मिप, बस यही पकड़ने हैं तीनों। तो पित सार्वधातुक यदि परे होता है तो यंगंत धातु प्रत्यय लक्षण से यंगंत है ही, प्रत्यय लक्षण से यंगंत है कि नहीं है, तो नलमतांग से नहीं लगेगा जी है, जी लग जाएगा सब काम हो जाएंगे, लग जाएगा तो कैसे करेगा यंग होगा अपना कार्य। देखो नलमतांगस्य जो लगता है सूत्र, ये अंग के स्थान में जब कुछ करते हैं तब प्रत्यय लक्षण का निषेध करता है, यहां क्या करना है मैं अंग से परे, यंगोवा में यंगा में पंचमी है कि यंगंत से उत्तर पित सार्वधातुक परे रहते ईट आगम हो जाता है तस्मात इत्युत्तरस्य, इसलिए नलमतांग से नहीं रोक पाएगा, परे रहते कर रहे हैं ना कार्य, तो ईट आगम कर दो अब, तो पापठ ई ती आद्यंतो टकितो पापठी ती बार बार पढ़ता है। अच्छा, और अगर यंगोवा से, क्योंकि विकल्प से करता है ये, जिस पक्ष में नहीं करेंगे तब क्या बनेगा, बोल के दिखाओ जरा। हैं? खरी से लगा दो उधर इष्टनाष्टु पापट्टी। हाँ हाँ हाँ ऐसी बने, किस में तस में यंगोवा नहीं लगेगा तो हाँ ऐसी बनेगा बहुत कम प्रयोग में आते हैं इसके रूप, क्योंकि लोग भाषा में तो बहुत ही कम होता है, करते भी हैं तो प्राय करके यंगंत का कर देते हैं, यंग लुगंत का नहीं बोलते, लेकिन वेद में कहीं कहीं पर मंत्रों में आते हैं तो वहां सिद्धि करेंगे इस प्रकार से। तो ये हो गया पापठीति, और क्या था इसमें लालपीति, तो वो भी ऐसा ही है लप रप लप जगतायाम वाची, यानी बार बार कोई बोलता है तो बोलते हैं ना हिंदी में कि लप लप कर रहा है, अब लप लप दो अर्थ निकलते हैं उसके, या तो कुछ खाने के लिए चाह रहा है, हैं जीभ जीभ लप लपा रही है, या फिर यूं ही बार बार बोलता है तो वहां भी कहते हैं लप लप कर रहा है, तो यही धातु है तो लाल पीति आगे ज्योत्यादिभ्य श्लुह। अब ये सूत्र ऐसा है यहां पर एक के प्रकरण तो चल रहा था लुक का, हैं साथ में पढ़ दिया श्लू भी, यहां यहां लुक की अनुमृति तो नहीं पाएंगे लेकिन एक समानता भी है थोड़ी सी लुक में और श्लू में, क्या समानता है, अदर्शन वाली समानता दोनों में है, परिणाम एक ही निकलेगा प्रत्यय का अदर्शन हो जाना। तो ज्योत्यादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम श्लुहु प्रथमैक वचनांतम, ये भी गण आ गया, वहां कहा गया आदि प्रभृति, यहां स्टिप प्रत्यय करके हु धातु से ज्योति पढ़ दिया, और गण में भी ऐसे ही पढ़ा है पाणिनि ने, जैसे भुआदि गण अदादि गण तो क्या बोलना चाहिए था, हुआदि हुआदि गण हाँ हुआदि हुआदि, क्योंकि धातु पहली वही तो है, अरे स्वादिगण बोलते हैं नहीं, सु पहले है तो सु पहले है तो स्वादि, हु पहले है तो हुआदि, तो वहां भी ऐसे ही बोला है ज्योति। अब वहां ज्योति का आदि के साथ जब समास करेंगे ज्योत्यादि गण में तो कौन सा लकार है ये ज्योति, ज्योत्यादि गण की सिद्धि करते समय? मैं धातु नहीं पूछ रहा हूँ, धातु नहीं पूछ रहा हूँ, लकार कौन सा है, लकार कौन सा है ये पूछ रहा हूँ। ज्योत्यादि गण में ज्योति शब्द के साथ में आदि शब्द का समास करेंगे तो ज्योति में ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन कौन सा लकार? हाँ, कहीं ऐसा मत समझे ना कि लट लकार का है। अगर लट लकार का मानोगे तो समास कैसे करोगे आदि के साथ में? सुबंध चाहिए ना समास करने के लिए, तो वहां भी इष्टिप है ज्योत्यादि गण में। अजर जी, कोई आह्वानिक धातु है ना ये, तो उसका भी रूप वैसे ही बनेगा बिरफादी, इसलिए नहीं दिया हुआ। तो कोई जब पढ़ेगा तो देख नहीं लेगा कि पहली धातु कौन सी पढ़ी है, पानी ने मैं पढ़ी है कि हु पढ़ी है। वो तो उसी से पता लग जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ भी कहीं पर जब कहीं ज्योत्यादि गण की बात करनी होती है तो यूं ही पढ़ते हैं पाणिनि। यहाँ भी हुआदिभ्य श्लू नहीं बोला है, यहाँ भी ज्योत्यादिभ्य श्लू। तो ज्योत्यादिभ्य धातुभ्य उत्तरस्य शपह स्थाने श्लूर भवति, शप के स्थान पर श्लू, श्लू का भी अर्थ दर्शन हो गया। बस परिणाम ये निकलेगा कि अद्वित हो जाएगा श्लू से। सन और यंग करते हैं तो सन यंग सहित को द्वित होता है, ये ध्यान रखना। और श्लू करते हैं तो श्लू तो क्योंकि अदर्शन हो गया, है ही नहीं प्रत्यय कोई भी, तो परे रहते मान करके। अब परे भी क्या माने, प्रत्यय नहीं है लेकिन प्रत्यय लक्षण से मान सकते हैं परे, कोई बात नहीं। तो प्रत्यय को छोड़ करके द्वित होता है। ऐसे ही लिट लकार होता है तो वहां भी लिट को छोड़ करके द्वित्व, क्योंकि लिटी सप्तमी है, श्लोग में सप्तमी है, चंगी में सप्तमी है और संयोगों में षष्ठी है। तो हु दाना दनयोहु आदाने चेत्ये के लटलकार ला करके हु ती, अब शब आ गया, शब को श्लू कर दिया, श्लोग से द्वित्व हो गया हु ती। अभ्यास में क्या करेंगे हकार को, क्या करेंगे इसे झकार, झकार होगा झू झू हो, फिर अभ्यास से चर्चा, उसके बाद झकार होगा जू हु ती। अब तिप को मान करके हु को गुण हो जाएगा, सार्धातु कार्धातु के वैसे गुण हो गया जो होती। तस आएगा तो हु को भी गुण ना हो पाएगा फिर, क्योंकि तस्ंगित है तो जो होता है बनेगा इस तरह से। ऐसे आगे क्या है विभर्ति, तो विभर्ति में क्या करेंगे, यहां है डुभ्रे डुभ्रे धारण पोषणयो हो, तो भ्री धातु से भी लटलकार ला करके और शप ले आए, शप का श्लू हो गया, श्लू से द्वित्व करके भ्री भ्री ती। अब अभ्यास में कौन सा कार्य करना है, उरत लगाएंगे, उरत से रिकार के स्थान पर अकार हो गया रपर हो करके भर, भर भ्री ती, लाधिशेष भ भ्री ती। उसके बाद फिर भा को ब हो जाएगा, अभ्यासे चर्च, तो ब भ्री ती। अब यहां पर इसका सूत्र अलग है इकार करने के लिए, जहां इकार का प्रकरण चलता है ना, बल्कि इकार का प्रकरण इसी सूत्र से ही प्रारंभ होता है, भ्रियामित भ्रियामित अर्ति पिपर्त्योश्च बहुलम छंदसी सन्यतः, ये है तीन चार सूत्र, चार सूत्रों में इकार का प्रकरण है अभ्यास में। तो भ्रियामित में बहुवचन दिया हुआ है भ्रियाम, तो धातुएं वहां बता दी गई हैं कितनी हैं, तो उन सब धातुओं में अभ्यास जो बनेगा वहां पर इकार हो जाएगा, तो बी बन गया ब का, भ्री को गुण हो जाएगा तिप को मान करके विभर्ति, तस में गुण नहीं हो पाएगा भ्री को, तो बिभ्रितः बिभर्ति बिभ्रितः बिभ्रति ऐसे रूप चलते हैं। नेनेक्ति निजिर शौच पोषणयो हो, तीन धातुएं हैं ये इकट्ठी ज्योत्यादि गण में अंत में। निजिर शौच पोषणयो हो विजिर पृथक भावे विश्लरी व्याप्तौ, ये तीन हैं इकट्ठी और इन तीनों में लगने वाला सूत्र है जो अभ्यास में लगता है। तो निज है ऋणोनह से नकार करके निज बन गया, निज से लटलकार तिप शप का श्लू, निज को दित्व निज निज ती अभ्यास कार्य करके नी निज ती। अब फिर वही, अब यहां पर अभ्यास में अब क्या करेंगे, देखो विभर्ति में तो हमने भ्रियामित से इकार कर लिया था, लेकिन यहां क्या करेंगे अब, तो यहां पर गुण करने के लिए अब सूत्र अलग से बनाया पाणिनि ने, क्योंकि कोई सूत्र है ही नहीं अभ्यास में गुण कर रहा हो। तो निजाम त्रयाणाम गुण श्लव, महादेव को त्रयाणाम कह दिया है, वो तीनों ले लिए गए हैं, निजर शौच पोषण यो विजर पृथक भावे विश्लेरी व्याप्त, तीनों ले ली गई हैं, तीनों में गुण करता है ये अभ्यास में। निजाम त्रयाणाम गुण श्लव, श्लू पर रहते तो गुण हो गया ने निज ती, निज को पुगंत लघुभूतस्य से गुण हो जाएगा और खरीचा लगा करके वो चोकू लगा करके ने नेक ती। बहुवचन का बहुवचन का अर्थ गण गण भी लेते हैं ना, सप्तमी षोडशी जी में बताया था। हाँ लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी गण लेंगे, यहाँ तो त्रयाणाम भी शब्द कह दिया ना साथ में, निजाम त्रयाणाम तो तीन धातु ही लेंगे। हाँ तो निजादी कह भी दो, लेकिन उसकी सीमा ही बता दी, सीमा भी साथ में बोल दी, त्रयाणाम तीन धातुओं साथ में। तो ने नेक्ति ने निकतः ने निजति ऐसे रूप चलते हैं। आगे है बहुलम छंदसी, अब देखो एक पीछे आया था अधि प्रवृत्ति पे शप, उसके साथ भी बिठा दिया बहुलम छंदसी, इसके साथ भी बिठा दिया बहुलम छंदसी, तो ये जगह जगह जो साथ में चल रहे हैं ये बहुत व्यापक कर देते हैं सूत्र को फिर, और वेद में यही स्थिति है। तो यहां भी वही बात होगी अब कि ज्योत्यादि गण में शब को श्लू कहा गया नहीं होगा तो बहुलम छंदसी, और ज्योत्यादि गण की धातुओं से उत्तर शब को श्लू कहा गया, किसी अन्य गण की धातु से उत्तर शब को श्लू मिल रहा है तो बहुलम छंदसी, जैसे पीछे भी हमने ऐसे ही अर्थ किया था ऐसे यहां पर भी दोनों प्रकार से करेंगे। तो बहुलम प्रथमैक वचनांतम छंदसी सप्तम्येक वचनांतम, तो ज्योत्यादिभ्यः उत्तरस्य शपः बहुलम श्लुरादेशो भवति छंदसी, बहुल करके श्लू आदेश। तो पहले हम ज्योत्यादि गण की लेते हैं, जैसे दा धातु है ज्योत्यादि गण की, डुदाए दाने, अब लट लकार ला करके जब तिप लाएंगे तो शब आएगा, अब शब को श्लू की प्राप्ति हो रही थी ज्योत्यादि भ्यः श्लू से, इसने रोक दिया बहुल करके होता है तो यहां नहीं हुआ, अब नहीं हुआ तो ये प्रकरण किसका चल रहा है, लुक का, ये प्रकरण चल रहा है लुक का, तो शब का लुक हो गया। यद्यपि बहुलम छंदसी ने कहा था कि श्लू बहुल करके होता है, इन्हें नहीं भी होता है तो ठीक है, लेकिन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो लुक का प्रकरण है तो लुक हो जाएगा, तो दाही रह गया बस कुछ नहीं, अब न द्वित्व कर पाएंगे न और कोई कार्य तो होना ही नहीं है, बस दाती दातः दान्ति। जैसे अदादि गण में आती ना कुछ धातु आकार, जैसे ला या पा को ले लो रक्षा करना, तो क्या रूप चलाते हैं हम, पाती पातः पांती, ऐसी ये भी बन गई है अदादि गण की तरह है ज्योत्यादि गण की, तो दधाती की जगह रह गया दाती, दधाती के स्थान पर हो गया धाती, धारण करता है देता है, ऐसे ही एक धातु है वश, वश कांतव, वर्ष कांतव ही है। हाँ, कांति अर्थ में ही आती है वर्ष धातु। तो वश कांतव का उदाहरण दे दिया है विवष्टि। अब यहां क्या स्थिति है, देखो दाती धाती तो थी जहोत्यादि गण की, इसलिए शुलू प्राप्त था, लुक हो गया, शुलू नहीं हुआ। लेकिन वश धातु आ रही है अदादि गण में, तो अदादि गण में आ रही है तो शप का लुक होना चाहिए, अधि प्रभृतिभ्यः शप से। इसने क्या कर दिया, बहुल करके शब को शुलू कर दिया। तो वश तालव्य शकार है वश, तो वश ती, शप आया उसको शुलू हो गया, अब श्लू से द्वित हो गया, वश वश ती। अब वश वश ती में अभ्यास में शकार हट गया, व वश ती। अब यहां पर इकार भी करना है अभ्यास में, तो इकार करने के लिए सूत्र क्या था, भ्रिया मित अर्ति विपर्त्योश्च बहुलम छंदसी, एक वहां ही बैठा हुआ है बहुलम छंदसी, ऐसे मोहरे फिट कर रखे हैं जगह जगह पाणिनि ने, क्योंकि भ्रियामित में उसमें तो आएगा नहीं, ये भ्रियाम में नहीं आया, ये तो अदादि गण की है ना, और भ्रियाम कहने से जो धातुएं आ रही हैं वो ज्योत्यादि गण की हैं। तो बहुलम छंदसी से यहां पर भी हो गया अभ्यास में इकार आदेश, तो वि वश ती। अब मूर्धन्य किससे करेंगे तालव्य शकार को, हाँ शकारांत, तालव्य शकारांत है ना, इसे लग जाएगा वृश्च भ्रश्च सूत्र, तो विवष्टि ये बन गया। ऐसी एक और धारण दिया है जन्मा विवक्ति, ये भी अदादि गण की है, वच परिभाषण हम रूप चलाते ना, वक्ति उक्त उचंती, तो इसका बनेगा, हाँ इसका यहां पर शब को शुरू कर दिया, द्वित हो गया वच वच ती। अभ्यास में फिर वही बात हो गई, यहां पर भी बहुलम छंदसी से इकार कर लेंगे, विवच ती चौकू लगा करके विभक्ति। हाँ हाँ वही बहुलम छंदसी से ही करेंगे, भ्रियामित के आगे आरती पे प्रत्युष्ट बहुलम छंदसी, उसी से होना है। तो इस तरह से ये जो शब का प्रकरण चल रहा था, अधि प्रवृत्ति भ्या शप आया है, तो दो सूत्रों में शब का, फिर यंगोचीचा से यंग का, और ये हो गया शुलू का, शुलू भी शब के ही स्थान में हुआ है, यंगोचीचा बीच में अलग आ गया था एक। आगे अब सिच का लुक चलेगा, अब यहीं तक रखते हैं अभी प्रणव ध्वनि। ओ